nam się, że jesteśmy rozwiniętą cywilizacją. Że jesteśmy przygotowani na wszystko. Byliśmy w błędzie. Zaraz jeszcze nigdy nie rozprzestrzeniała się tak szybko. Musimy zamknąć miasto. Beginning thermal scan. 3, 2, 1. Anomaly detected. Armed guards will be arriving in 4-6 hours. You must not attempt to leave your home, or you will be shot on sight. Worldwide death toll rises to over 110 million. All infected Americans are being forced into quarantine. Tensions rise as we enter the 213th week of lockdown. A grim new reality emerges. COVID-23 has mutated. Beginning thermal scan. Thermal scan normal. Now in effect. All unauthorized citizens must stay indoors. ごとくに補佐と塗らなさいぞ。